kumana. Ni matumaini yangu jambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Wanasiasa tofauti wanasema kuwa maandalizi ya duru ya tano ya majadiliano dhidi ya mgogoro unaojiri nchini Burundi yatakuwa na manufaa zaidi wakati ambapo nchi yetu inajiandalia katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020, na misaada ya mshikamano itakayotolewa kwa watu maskini kuliko wengine itatolewa kwa hiari. Hayo yamefahamishwa leo na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Teras Nairaja. Kwa upande wake, mwenyekiti wa shirika la Parsem kushikamana kwa Warundi ni mwenendo wa nyakati za kale na kuna maana ya kuweka sheria dhidi ya utozwaji wa misaada hiyo. Na shirika linalopigania haki za watoto FENADEB kwa ufupi wanaeleza kuwa wanapiga darubini za watu ambao wanazagaza picha za watoto kwenye mitandao ya kijamii. Na kiongozi wa shirika hilo anasema pia wakishirikiana na shirika la IWF watavalia njuga tatizo hilo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana na mihadi tamati. Mitambo inaongozwa vema na kijana Emetu Semitebusi, msomaji studioni Jama Livia Nengi na kumana karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Hakuna nguvu zitakazotumiwa katika kitengo cha kukusanya misaada kwa raia wa Hohehahe ambao ni rais wa jamhuri ameweka sheria dhidi ya ukusanyaji wa michango hiyo. Hayo yamebainiwa na msemaji na msaidizi wa Wizara ya Mambo ya Ndani Teras Nairaja. Anasema kuwa amri ya rais inayotolea wito Warundi kusaidizana ina mpango maalum, kwani misaada hiyo ilikuwa inatolewa kwa hiari nyakati za kale. Tumusikilize Teras Nairaja anakaramaniwa na mwenzetu Jerome Hakizimana. Leo uko bimeze ni itegeko ariko kandi ntiza rivuga yuko jinsi ilivyo ni amri, lakini haimaanishi kuwa kila raia ni lazima atoe mchango, kwa sababu wamo raia wasiojiweza miongoni mwetu. Ndio maana kila Mrundi yeyote anayeweza, amri hiyo inamwamuru kutoa msaada ili na wengine wapige hatua kimaendeleo. Hata wanaosema kuwa ni maskini hawalazimiki kutoa mchango huo. Amri hiyo inamhusu kila Mrundi ambaye ana uwezo wa kutoa chochote kile kwa ajili ya kumsaidia mwingine. Hata iwe ni faranga 100 sarafu za Burundi, ukizitoa kwa moyo mkunjufu na wa upendo zitamsaidia yule kilema ambaye hawezi kufanya kazi yoyote ile. Kuna tabia mbaya ya watu kuja mjini wakijifanya vilema bandia, hivyo kuwa vigumu kutofautisha Hohehahe na asiye. Ndio maana kumechukuliwa amri katika wizara nilipo msemaji, wizara inayohusika na usalama na wizara ya jamii, kuwarudisha kwao watu wote wanaozurura zurura mjini bila kuwa na kazi yoyote. Pia raia Hohehahe wanajulikana tarafani, wanamiliki hata karatasi inayothibitisha kuwa yeye ni Hohehahe. Vilema wale waliozeeka bati wasio na msaidizi yeyote wanajulikana. Ndio maana serikali iliona bora misaada hiyo ikusanyikiwe katika tarafa, kwani ndipo wanafahamiana ili misaada hiyo iwafikie wanaoihitaji pia wanaoistahili. Huyo ni Teras Nairaja, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, akitafsiriwa na mwenzetu Jerome Hakizimana. Kwa upande wa shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili mwenendo na fikra, Fosendi Kumana, kiongozi wa shirika hilo, anasema kuwa kusaidiana baina ya Warundi huwa kunafanywa kama kawaida. Ila kiongozi huyo wa shirika la Parsem anadukuduku kwa namna serikali itakavyotoza misaada hiyo. Fosendi Kumana anasema kuwa serikali ingelishirikiana na mashirika mengine ili misaada hiyo iweze kutolewa. Tumusikilize Faustin Ndikumana akikalamaniwa na Moise Misago. Interano Solidarite Nationale ntawo yanga. Msaada wa kijamii hakuna anayeweza kuupinga. Umekutwa kwenye jamii, utakuta mtu analea watoto 5-6, wale ambao analipia ada ya shule, wale ambao anasaidia huku na kule. Ndio mshikamano huo. Umekutwa bali wakati huu tumezidiwa kutokana na kuwa wanahitaji msaada huo ni wengi, ilhali mapato ni madogo. Kingine kuhusu msaada huo utakusanywa, kuona kuwa serikali ndo itakusanya msaada huo, naona picha hiyo sio nzuri. Bali kuhusu mambo ya msaada, naona serikali ingelitenga uwezo wa kifedha na kukabidhi mashirika ambayo yalibobea katika kazi hiyo, ikafanya kampeni hiyo kama shirika la Msalaba Mwekundu, Caritas na mashirika hayo makubwa makubwa ambayo na uzoefu wa kuwafahamu raia wanastahili kupewa msaada huo, ndo pataonekana manufaa. Na hata serikali ikachangia kama wengine, kwani hata serikali yenyewe ina wizara ya mshikamano ya kusaidia wasiojiweza. Kuona serikali inakusanya pesa nchini na kuweza kitengo maalum ambacho kinashughulikia harakati hizo, ndo inaweza kuleta manufaa zaidi. Kuvuga yigenga ishobora gufasha ibintu niho ro bica bigira sasa. Huyo ni Faustin Kumana, mwenyekiti wa shirika la Parseme. Kwa ukurasa wa kisiasa, maandalizi ya duru ya tano ya majadiliano yana umuhimu kwa lengo la kujadiliana maandalizi ya mema ya uchaguzi wa mwaka 2020. Hayo yamebainiwa na mwenyekiti wa chama Frodebu Nyakuri, Kefani Bizi, anaeleza kuwa na kuwa masuala kadhaa kama vile muhula wa tatu wa rais wa jamhuri Pita Hunu Nziza na tatizo la katiba mpya hayana muhimu kujadiliwa kwenye meza ya majadiliano hayo. Mwanasiasa mfuasi wa muungano Huru Amizero ya Burundi Tasisi Bumana anaeleza kuwa chanzo cha mgogoro wa kisiasa nchini hapa Burundi ni ukiukaji wa mkataba wa Arusha pamoja na katiba ya mwaka 2005. Bwana Sibomana anaona kuwa majadiliano hayo yatakuwa na manufaa zaidi wakati ambapo nchi ya Burundi inajiandaa kwenye uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Na kuna taka za aina tofauti zinazozagaa kando la soko la Kotebu iliyoko mtaa wa Ngagara manispaa ya jiji kuu Bujumbura. Wafanyabiashara kwenye soko hilo wanahofia kukumbwa na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu. Wanatoa wito kwa wanaohusika na masuala ya usafi kwenye jiji kuu hapa Bujumbura kufanya wawezavyo ili taka hizo ziondolewe kabla hawajaathiriwa na magonjwa mbalimbali. Habari za kimataifa. Kabla ya kuzungumzia taarifa za kimataifa, ni kwamba tani 60 za mtana nyeupe zilizopatikana kwenye mavuno ya kilimo ya mwezi wa pili bado zinazuiliwa kwenye kantena iliyoko tarafa la Gihanga mkoani Bubanza. Wakulima wa zao hilo kutoka vijiji vya Gihungwe, Bulamata, Ndava na Busoro wanalalamika wakisema kuwa walipandikiza mbegu hizo kwa ahadi ya kiwanda kinachotengeneza pombe Rudi. Raia hao wanahofia namna watakavyolipa deni walizotumia kuendesha kilimo hicho, wakati ambapo shirika la Blarudi lilibadili kauli na kuachana na mpango wa kununua bidhaa hiyo. Na wizara ya michezo, vijana, mila na utamaduni inafahamisha kuwa hakuna ruhusa mpya iliyotolewa ya kuandaa mashindano ya msichana mrembo tena mwenye busara, pia kuwa hakuna aliyeomba ruhusa sahulo. Hayo yamefahamishwa baada ya shirika la Warundi wa Ishoko Genini kufahamisha kuwa ndio wataandaa mashindano hayo ya msimu huu wa 2018. Na muungano wa mashirika yanayopigania haki za watoto FENADEB kwa ufupi ukishirikiana na shirika la kimataifa IWF International Watch Foundation wanamkakato wa kusaidia katika kupiga vita picha zinazo aibu zinazozagazwa mitandaoni ya kijamii. Chake Shimini Maana, kiongozi wa muungano huyo wa FENADEB, anatolea wito wazazi kujadiliana na watoto wao kuhusu matumizi ya mitandao hiyo ya kijamii, kwani mitandao ya kijamii ina manufaa ya maendeleo wakati inavyotumiwa vizuri. Pia kiongozi huyo anafahamisha kwamba hakika wana matumaini ya kwamba wakishirikiana na serikali ya Burundi watafikia kwenye hatua ya kuridhisha. Hatimaye tuhitimishe taarifa hii ya habari, ambapo milipuko mkubwa umetokea nje ya ubalozi wa Marekani nchini China kumradi, na waziri mkuu wa Ethiopia anaanza ziara yake nchini Marekani na nchini Nigeria. Na nchini Nigeria ina mgogoro kati ya wakulima na wafugaji wakitishia kuhamishia usalama. Habari za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameanza ziara yake nchini Marekani, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangu alipoingia madarakani mwezi wa 4. Ziara hiyo ya siku 6 itampeleka kiongozi wa Ethiopia jijini Washington DC na Los Angeles. Anatarajiwa kukutana na raia wa Ethiopia wanaoishi nchini humo na kueleza juhudi anazozifanya kuwaunganisha wa Ethiopia na kuwasawishi kurudi nyumbani. Zaidi ya wapiga kura milioni 8 wanatarajia kupiga kura siku ya Jumapili nchini Mali kumchagua rais wao mpya. Wagombea katika kinyang'anyiro hiki ni 24, ikiwa ni pamoja na Lisi anayemaliza muda wake Ibrahim Abubakar Keit na washindani wake 23, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa upinzani Sumailia Sisi. Matokeo ya kwanza yanatarajiwa kutangazwa ndani ya masaa 48 na matokeo rasmi yatatangazwa Agosti 3. Nchini China, mlipuko mkubwa umesikika asubuhi ya leo Beijing mbele ya ubalozi wa Marekani. Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI, picha na video ambazo zimerushwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha moshi mkubwa ukifumba nje ya jengo la ubalozi huu. Hata hivyo, ubalozi wa Marekani nchini China umejizuia kusema chochote kuhusiana na hali hiyo. Kwa mujibu wa polisi, mlipuko huo umesababishwa na mtu ambaye amejeruhiwa akijaribu kulipua kifaa hicho. Tutamatisha habari za ugenini yanayojiri nchini Nigeria, ambapo mgogoro kati ya wakulima na wafugaji katikati mwa nchi hiyo umekwisha sababisha vifo vya watu wengi na unatishia kuhatarisha usalama wa nchi. Watu wasiopungua 1,500 wamewawa katika machafuko kati ya wakulima, wengi wao wakiwa ni Wakristo, na wafugaji ambao wengi wao ni kutoka jamii ya watu wa kuhamahama na Waislamu tangu mwezi Septemba 2017. Asante sana mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu kwa taarifa hizo za kimataifa. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ninapofikia mwisho wa taarifa hii, shukrani zangu za dhati kwa nyinyi ambao mmeambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia kijana Emetu Semitebutsi aliyekuwa akinisaidia upande wa pili. Mimi ni Jean-Marie Vianenge na kumana na wageni nikiwatakia kila laheri. Nitakuwa nanyi hapo saa 10 katika taarifa kwa ufupi. Endelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.